Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Yo, kiss kiss in the mix. E 7 fix. Salutare, salutare, bine v-am găsit. E... ce zi azi? Miercuri, e miercuri, e! E cu zi înainte de joi, când e weekend la noi. Hello, Mr. Olic. Hello, hello, DJ Young. Salutare tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM. Îi salutăm și pe cei de pe Facebook, care în curând sunt 202.000, dacă nu mă înșel eu. Din ce în ce mai mulți fani pe fanpage-ul Kiss FM de pe facebook.com/KissFM România. Ia uite, 201.888 de omuleți pe Facebook. Acum și o să-i ajungem pe cei înscriși la concursul Kiss Cash. Mă uitam când a făcut colega Remețean programul, erau 203.971 înscriși. 3 ore de acum încolo, Kiss Kiss in the mix. Începem cu Copy Parrot, Some Love. Imediat Aisa și Sugar Daddy's Falling. Și Ellie White, Nu te mai caut, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I'm ready to party. Come on, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. 14 minute, momentul să anunțăm codul de la rețeaua.mag.ro. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în www. Rețeaua 2, am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră pe kissfm.ro, pe site-ul nostru și descoperă codurile DJ-ilor sau pe cele ascunse în site. Intră pe rețeaua.mag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Dar și premiile săptămânale, câte 3 televizoare full HD. Codul de astăzi de la Kiss Kiss Remix este nume. Nume, foarte, foarte simplu. Intrați și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe videosănescu.ro. Vă așteptăm și pe Facebook-ul Kiss FM. Începând de astăzi cu derichisurile de pe Facebook, o să facem puțin altfel, pentru că Facebook-ul a schimbat, nu știu, nu mai găsim derichisurile voastre atât de ușor ca și până acum. Unul din noi, ori DJ Ang, ori Olix, vor posta, vom spune, lăsați derichisurile voastre acum și aici. O să postăm cu vreo 5 minute înainte să începem să le citim, iar voi lăsați comentarii cu dedicațiile voastre. Da, începând astăzi dăm startul momentului pentru dedichisuri pe Facebook, o să zicem 2-3 și start și din acel moment le postați ca să le avem la un loc, nu? Le postați ca și comentarii la o postare de-a noastră. Enrique și Ludacris chiar acum Tonight. Dacă nu mă înșel, e remixul care ne place nouă, da? Avem Ina, Sun Is Up, Oprah Matei, Extended și Residence DJs împreună cu Frisco Echo. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10. Avem și podcastul Kiss Kiss Remix upgradat în câteva minute pe kissfm.ro/kkm. Make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn tonight I'm loving you. Tonight I'm loving you. Kiss FM, Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olives. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. Oh, oh, oh, oh, oh. I can hear your echo. Oh, oh, oh, oh, oh. I can hear your echo. Mesaje primite ca de obicei de la voi. Avem chiar în acest moment primul calup de mesaje. 0722 20 60 20. Foarte mulți oameni care... Vezi că ești la 6.30. Sunt mesaje primite de colega noastră Andreea Remețan cu nume pentru concursul ei. Sigur că concurs, da, sărim la ora 7. Iată, avem aici de la Laurențiu din Ploiești pentru toată echipa Kiss FM și pentru Mihaela. Spune-mi ce ai pățit, zice el. Puneți, vă rog, enorm melodia lui Iriana, S.I.M. Mulțumesc, Ioana din Deva. Ioana, okay. Este S&M, să știi. Da, corect, corect. Pentru Viorel, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce-mi dovedești, tot mai mult că meriți să fii cel mai bun prieten al meu. Te iubesc mult de tot, ești un înger pentru mine. Și acum încă 50 de mesaje cu... Semnează Bogdi. Ia, așa, du-te jos, du-te jos. Pentru alt băiat? Așa, boala, uite, așa. Hello, băieți! Salutare de la cea mai fidelă ascultătoare voastră. Cristina, vreau și eu, Matias, Missing You, pupici, o să fie cu siguranță. Altcineva care ne roagă de vreo 1000 de ori, Ioana din Deva, am înțeles, e un singur SMS suficient de trimis, pentru că sunt aici toate postate, apar, să știi. Stai așa, ce a zis? Nu pot să cred că m-a refuzat. Că m-a refuzat mădă. O melodie de dragoste, pentru că... Aș vrea să conving tare rău să stea cu mine, domnul Cosmin. Domnul Cosmin, domnule, dar ești prea sigur pe tine așa, adică te-a refuzat o fată. Vezi, domnule, ce s-a întâmplat? Bine, hai să continuăm tracklist-ul. Voxis, Tell Me Everything, varianta Deep Side DJ's Remix. Imediat Swedish House Mafia, One Your Name împreună cu Pharrell. Și Dr. Cucio cu Adore Salvarez și Marta Bolaños, La Tarde Se Apoi Sto Triste. DJ Ang și Olix împreună cu voi, 19 și 30 de minute, iar la Kiss Cash avem pentru voi 5.800 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. Oh, foarte tare, încercăm să dăm premiul undeva până în ora 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody hands up in the air. más tierno que el campo me regaló. Ce-mi place cum are DJ Young scris aici tot numele întreg al piesei. Să știm frumos ce să prezentăm. Trebuie să vă spunem despre campania Nababă pentru o zi. Avem un nou babac al zilei. De ieri a început campania Nababă pentru o zi. Surpriza Kiss FM pentru fete. 9 vedete dezbrăcate. Pe kissfm.ro aveți dezbrăcăm bărbați pentru ele, desigur, începând cu campania aceasta. Avem Conel Păsat, era babacul zilei de astăzi. Este, da, în continuare. Este în continuare. Așadar, ne folosim intuiția pentru a crea femeia ideală pentru babacul zilei. Avem în total 9 bărbați, unul și unul. Alex Velea, Conector Dezbrăcatu, Fințescu, Buia, Cornel Păsat, Cerebel, Călin Goia și Izmărândescu. Hai repede, fuga pe kissfm.ro, concurența e mare când și premiul este pe măsură, o zi întreagă de shopping, spa și club alături de Conel Păsat. Astăzi este, ziceam, babacul zilei. Cine strânge cele mai multe like-uri câștigă. Multă baftă! Încheiem 40 de minute, da, de mix chiar acum. În câteva clipe avem lansare oficială, single nou, premiere la Kiss Kiss in a Mix, Heaven. Dynamite se numește piesa. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Don't mess with the Kiss in the mix. Back to the party. Sexy girl, watch the way you're moving. I like like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Deja au zburat minutele într-un hal fără de hal. Avem prima trupă invitată de astăzi. De fapt, cred că e singura trupă. Da, singura trupă astăzi, în sfârșit ne-am mai liniștit. Și noi avem o singură trupă. Suntem obișnuiți cu câte două trupe invitate în fiecare seară. Uite, astăzi doar Heaven. Hello, fetelor. Bună seara, bine v-am găsit. Mai noi facem că două trupe, să știi. Vorbim mult, sunt mult, mult și bine, spunem noi. Chiar stăteam să mă gândesc de când am mai avut noi trei fete invitate în studio deodată. Nu știu. Sper că o să vă simțiți foarte bine alături de noi în această seară, pentru că avem multe surprize pentru atât pentru voi, cât și pentru cei care ne iubesc, sau mai mult sau mai puțin, nu știi. Sigur că da. De aceea am și început cu piesa de astă vară, care a mers și în toamnă foarte bine, Sexy Girl. A fost un fel de revenire a voastră, de comeback, nu? Da, așa este. Am avut o vară foarte plină și o iarnă foarte plină. Datorită managerului nostru, care este alături de noi în această seară, Gabriel Huiman, și bineînțeles Gala Records. Ei s-au ocupat de tot ce a însemnat schimbarea Heaven. Suntem o echipă bună, spunem noi, pentru că am reușit să facem lucruri frumoase și tot felul de ședințe, multe, multe ședințe, multe discuții, și uite că până la urmă rezultatele sunt foarte frumoase. A ieșit foarte bine, surprinzător, da. Schimbarea de stil, am zis, mă, cine cântă piesa asta prima oară când auzeam? Heaven, oh, ce frumos! A fost așa o strategie de management și n-am vrut să spunem că suntem noi, pentru că n-am vrut ca lumea să fie influențată de ce a însemnat stilul Heaven până în secunda respectivă. Și atunci am mers un picuț... varianta asta, știi? Un pic pe burtă. Am vrut să spun, am să nu fiu chiar atât de direct. Așa se întâmplă când vrei să relansezi, să rebranduiești. Ce zic celelalte fete din Heaven? Suntem bine, suntem bine. Foarte bine. Suntem plecate din Heaven. Am înțeles. Foarte frumos. Tu ești cea mai nouă membră, nu? Cea mai nouă, da. Să zic așa. De când ești? De fapt, deja de 3 ani de zile. Mai sunt nouă. Da, pe 28 martie facem 3 ani și de când Ali e lângă noi și o să îți dai seama, o să sărbătorim cu tot, cu lumânări, cu tot felul de nebunii. Anul ăsta o să fie ceva de genul Happy Birthday. Da. Ok. Și... ne simțim bine în formula asta. E o formulă frumoasă, o formulă complexă, spunem noi, și facem multe lucruri frumoase pentru voi. Uite, lasă-mă să spun, de exemplu, o tomlă pe care o avem deja de o lună de zile. Trebuie să intrați la noi pe Facebook și împreună cu Today Advertising dăm premii în fiecare seară. În fiecare seară. Foarte frumos să se întâmple pe Facebook. Stai, așa, spune-ne, ceva. Spune-ne adresa de Facebook sau nu adresa, ci cum vă găsește lumea pe Facebook. Heaven Official Page. Aha, sau okay. Trupa Heaven. Da, și acolo aveți toate detaliile despre această tombolă. Sunt două luni de tombolă. În fiecare seară primiți premii și la finalul fiecare zile calculatorul alege un câștigător. Sunt tot felul de premii, ceasuri, genți, tot, o campanie de peste 60.000 de euro s-a întâmplat, da, în care s-au băgat atâția bani. Iar luna aceasta, pentru doamne și pentru domnișoare, am pregătit bijuterii cu pietre semiprețioase. Le vor primi cadou onyx și tot felul de nebunii. Iată cu ce surprize vin fetele de la Heaven, care astăzi lansează în premieră single-ul, numărul, cât este? Nu mai ține minte, dar important este că toate piesele pe care le-am lansat până acum au avut succes, au fost hituri și ne bucurăm să lansăm noul nostru single la voi în această seară, Dynamite, din nou Gabi Huima și Gala Records. Ok, premiera oficială, Heaven, Dynamite, la Kiss Kiss in the Mix. Ok, foarte tare, s-a terminat. Noul single Heaven, Sexy Girl, l-am avut înainte și acum Dynamite. Seamănă un pic ca stil așa, dar e diferită totuși. Da, clar. E mult mai bună. Da. Așa spune toată lumea, că e mult mai bună, deși Sexy Girl știți la fel de bine ca și noi, că a rupt topurile, atât în țară cât și în străinătate. A mers și a mers afară piesa? Foarte da, bine. În Cipru am fost pe locul întâi vreo 7 săptămâni și în multe alte țări, Spania. Am cântat în deschiderea lui Tarkan astă vară, am concertat în Londra, am concertat în Malta, în Cipru, cum vă spuneam. Și am avut o vară foarte plină și sperăm ca și Dynamite să prindă la fel de tare. Deja a fost semnată piesa în Israel. Aplauze, felicitările noastre. Mulțumim. O să fie o mega nebunie, sunt convinsă, pentru că dacă Sexy Girl a fost un picuț mai copilărească, dacă pot să spun așa, Dynamite este pe aceeași linie, este pe același stil, dar un picuț mai serioasă, adică ne-am maturizat și noi între timp, știm mai mult. Foarte frumos. Pe final, mulțumim. Date de contact pentru fani, Facebook, Twitter, site-uri. Da, pe trupaheaven.com ne găsesc pe trupa Heaven și pe Heaven Oficial pe aici, pe Facebook, pe Twitter, la fel Heaven Oficial. Deci ne pot găsi peste tot. Oriunde. Suntem peste tot, nu scăpați de noi, să știți. Foarte frumos. Și în această seară pe Kiss, bineînțeles. Ok, multă baftă cu nouă single, îl auzim cu siguranță la vară, nu? Concerte, unde vă găsește lumea în weekendurile următoare? În weekendul trecut am avut Poiana Brașov, săptămâna asta avem Ploiești, avem Ploiești și Pitești, săptămâna cealaltă avem Buzău și Râmnicu Sărat, cluburi și petreceri de firmă. Foarte tare, foarte da, tare. Și pot să vă mai spun că sunt puse deja până pe 18 iunie, e pus ultimul spectacol, dar sunt destul de mulțumit Dumnezeu că merge treaba. Bucuite, cum se zice. Ok, baltă maximă, succes cu piesa. O auzim la Kiss Kiss in the Mix de acum înainte. Heaven, Dynamite, v-am pupat, ceau, seara bună. V-am pupat și noi, mulțumim mult. Seara bună. Seara bună. Ne întoarcem cu o mică pauză, o fix imediat. This, right here, is the best. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now. Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss Kiss in the Mix, gata, începe 9 oră de nebunie maximă, avem mixuri, piese. Am făcut și poze cu fetele de la Heaven, o să le vedeți în curând pe blogurile noastre, pe site-ul kissfm.ro. Începem ora cu Doxo, Stevie B, MC Hammer. O variantă foarte tare, mashup excelent, Pete Leffer, Be My Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim și cu Tiny Temper și Eric Turner, Written in the Stars. Mă gândesc eu după astea trei piese să citim dedichisuri de pe Facebook, nu? Da, facebook.com/kissfmromania. Nu uitați, avem 5800 de euro și o tabletă Samsung Galaxy la concursul Kiss Cash, care vine undeva mai încolo, nu știm exact când. Poate să fie ora asta, poate să fie ora următoare. Cei de pe Facebook, așadar, pregătiți-vă, DJ Ango să scrie chiar acum start dedichisuri și comentați acolo cu dedichisurile voastre. Le citim în 10 minute, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yeah, come on. Let's go. Yeah, international itself. VJJD. Hey, hey, hey, hey, DJ, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Barbra Streisand. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. International. Time to get hammered. You can't touch this. The liquor shop now. To get hammered. You can't touch this. Time to get hammered. You can't touch this. The liquor shop now. Now stop. Break it down. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Stop. Shot time. Henny. BK boy is who I be, always in the VIP. Hey lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. Active club in your hometown. Ladies know how I get down. I'm going hard, and I go downtown. We drinking shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, but we're going international right now. Barbra Streisand. Africa. Turkey. Croatia, Russia, Spain, and Germany. Czech Republic. You know you love it. Kazakhstan, Portugal, and Poland. Shanghai. Japan. London. Paris. Dubai. Italy. Saint-Tropez. Yeah. I'm drunk off. Be my friend, I'll be yours till the end. Kiss in the mix. Tiny Temple și Eric Turner, Written in the Stars. Înainte am avut piesă nouă de la Pete Leffer, Be My Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix. Trebuie să o prezentăm și înainte și după, pentru că pe Facebook lumea în continuu întreabă de piesa aia. Hai să vedem dacă ne-a ieșit ingineria. Am scris, a scris DJ Young, de fapt, dedichisuri aici și hai să vedem ce dedichisuri am primit. E foarte simplu mecanismul pe care îl facem de astăzi pe Facebook. Dedichisurile numai ca și comenturi la postarea respectivă, postarea în care dăm startul dedichisurilor. E foarte simplu, da? Unul dintre noi scrie dedichisuri start și le luăm în calcul numai pe cele care sunt comenturi la postarea respectivă. Hai să vrem, avem Jimboran Ovidiu, vă rog și eu un dedichis sau dedichisul acesta, vă rog mult, să-l citim, ok. E pentru colegul meu de cameră, Florin, cel mai bun researcher. Da, cel mai bun researcher care se întâmplă să fie. S-a oprit muzica. N-au stat pe nimic. Bună băieți, vreau și o dedicație pentru voi, dar și pentru ceilalți membri Kiss FM, cu piesa Zabava și DJ Johnsy, Aner, zice eu. Să vedem ce mai avem aici. Amica, amica, salutare băieți, vreau un dedichis pentru clasa 13M din Galați, de la Dumitru Moto, cu mesajul Vă pupă mama. Vă pupă mama, bine. Stai așa să vedem. Stai că nu știu ce s-a întâmplat. De ce nu mai câtă muzică? Avem ales și adic să nimeni, dar The Boy Does Nothing. Hai că am pregătit-o pe asta originală. Da, o rezolvăm, o rezolvăm. Și-a revenit. Nu mă întrebați cum, dar și-a revenit. Bun. Ce mai avem? Pick a zone, zone black pentru toți brăilării din partea lui DJ Cash. Bianca, I Wanna Feel, vrea Bogdan, Bobby. Șeful, cum se numește? Be My Lover, Be My Friend. A zis DJ Young, Pete Leffer, Be My Lover. O să vină și Bianca cu I Wanna Feel, piesă nouă. Și încă unul, o dedicație pentru toți colegii de la liceul Unirea. Roa, ne place. O să fie puțin mai târziu. Hai să punem Katy Perry, Fireworks. Ziceam de Alesha Dixon, puțin mai încolo un remix. Avem și Tom Boxer cu Anca Pargel și Fly Project Brazil. Și la cererea voastră, Roa, ne place. Cea mai bună muzică. Se ascultă Lucky Kiss. I'm ready. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear?

burn up the fire. Bounce along me, wanna take you higher. Boom, give me the, give me the, give me the love. Baby, what be giving it up above? Bend over, you're looking so fine. Come on, dance, you better go down, get on me love line. Me and the roughest, toughest, bamboo clap, Batman, bomb the chalice. Oh, the professional ganja smoker. In the club, is murder. Buck it up, yeah, bling it up, yeah. Shake it up, girl. Sun the flame, bandit and sal. Just like pellets on the football. So we have no one in on the ear. To the left, to the right, like you don't care. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, baby.

urma ta. Suntem 43 de minute de mix în acest moment. În normal urmează o scurtă pauză, dar am zis totuși a venit la ușă, ne-a bătut, a zis, băi, băieți, hai că... Na. Poți să intru? Da, hai, intră, poftim. Intră, hai, intră. Ești invitat în studio. Ia. Yeah. Poftim. Back to the mix. His kiss in the mix. Yo, back to the party! Love is for free de la Smiley, varianta Chris Ferres și DJ Tyna Remix. După care, dacă mai intră încă o piesă, nu știm exact dacă mai intră, stai să vedem chiar acum, e posibil să mai intre și Tony Tone și Lexi, Forever Alive. O piesă destul de nouă în playlistul Kiss FM, o piesă pe care am lansat-o acum ceva timp, acum mult timp mai exact. Și care, iată, acum, după ceva vreme, a intrat în playlistul Kiss FM. Bun, hai să ascultăm Smiley, Love is for free, o să revenim și cu derichisurile voastre de pe 0722 20 60 20, dar și cu mesajele de pe Facebook. facebook.com/kissfmromania. Ne pare rău de Robert din Constanța. N-am reușit să dăm bănuți cei 5800 de euro plus tableta care s-au transformat în 5900 de euro plus tableta Samsung Galaxy. Vorba ultimilor postări de pe Facebook-ul Kiss FM, meciul vieții. Asta a fost pentru Robert, meciul care l-a costat 5800 de euro și un Samsung Galaxy Tab. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for me. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. de la Tony Tone și Lexi Forever Live la Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare sună piesa asta. E timpul să facem o pauză scurtă și după pauză le trim cu piesa Non House de la 91 Minut. Cea mai bună muzică se ascultă, ascultă la Kiss. Now we drop it like this. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Test 1 2 1 2 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix. Back to the party. A pregătit Loca, varianta Freemasons Mix Show Extended Remix de la Shakira. Avem și Hello, Martin Solveig și Dragonet, o piesă foarte, foarte cunoscută, și desigur o piesă nouă de la Bianca, I Wanna Feel. Înainte să avem dedichisturi de pe 0722 20 60 20. N-am mai citit de ceva timp, așa că s-au adunat foarte, foarte multe. Hai să vedem ce zice lumea acolo. Urgent să fie toate melodiile frumoase pentru mama mea, Violeta, din Italia, și pentru tata, Ilie, din Giurgiu. Vă ascultă și ei, cred, Ilie. Păi vorbește cu ei să ne asculte, cum? Din partea mea, Robert, pentru logonica mea, Cătălina, cu mesajul: nu mai privi așa dacă nu mă poți privi astfel pentru tot restul vieții. O, poezii, frumos. Ce mai avem aici? Ce mai avem? Salut, doresc și eu un mărțișor muzical pentru mama mea, un remix. DJ Ang, Andra, Abelia, vă iubim, Sorin. Oh, frumos. Dacă avem timp puțin mai încolo, oricum avem programată Andra, Something New, varianta DJ Ang, remix puțin mai încolo. Te iubesc? Nu, asta nu. Te iubesc foarte mult din partea lui iubițelul tău, Cristian, din Vâlcea, special pentru iubițelul meu, cu numele Elena din Vâlcea, care împreună ascultăm Kiss FM, care împreună foarte bine faceți. Bună, Dănuța, vă salută și pe voi, Dănuța, și pe toți schizomanii. Muzica voastră este supremă și sincer, de când vă ascult, notele mele se măresc, mulțeam bani, kiss-uri de la mine pentru voi, vreau Andra Abelia. Da, okay. A nebunit lumea cu Andra Abelia. Foarte bine, uite, resuscităm hiturile, de ce nu? Să facem un rework, re-edit ceva. Vreau să-i salutăm încă o dată pe cei de pe Facebook care se adună cu, se mulțesc cu 1500 pe zi, mai mult chiar. Nu mai știu exact cât aveam la începutul emisiunii. Ideea e că acum sunt 202.299 de fani pe fanpage-ul Kiss FM, facebook.com, vă salutăm. Kiss FM România. Loca, Shakira, ziceam. Hello, imediat și Bianca, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Loca, foca, moca. Ce faci, foca? Kiss in the mix, yo, yo, Kiss, Kiss, Kiss in the mix. Piesa nouă, fresh, Bianca, I wanna feel. Am lansat-o, da, marțea trecută aici la Kiss, Kiss Remix. Trebuie să spunem că tocmai am dat startul unei noi runde de derichisuri pe Facebook. Am postat eu acum. Vă așteptăm cu derichisurile doar în comentarii acolo la postarea mea. Între timp să vă spunem că mai un pic și vine weekendul și ne întoarcem la munte. Bine, colegii mei se întorc la munte, la Winter Kiss, penultimul weekend. Petrecem din nou în Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal, de la 12 la 16, emitem live în toată rețeaua Kiss FM, de pe pârtile de la munte. Și avem și partidul Kiss FM ediția 170, mâine seară în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Vineri ne vedem în Club Euforia din Roman, iar sâmbătă transmitem live din Club Sky, Iași. Nebunie maximă în weekend, piesă nouă chiar acum de la Park Place, Out of Time. Imediat Nica Marera, Mike Diamond, Scalia și... piesă nouă de la Corina, No Sleeping. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Burn slipping tonight. There's no time. Slipping, varianta Radio Killers Remix. Avem facebook.com/KissFM România. Bine, trebuie să găsim postarea, că sunt 50.000 de milioane de postări până la postarea mea. Tocmai de aceea, de astăzi avem o nouă regulă pe Facebook-ul KissFM pentru dedichisuri. Dedicați-le numai postarea startului, numai la comenturi, da? 38 de dedichisuri sau de comentarii acolo. Hai să vedem. Prima, Sidonia Rez, un dedichis pentru voi când sunteți cei mai tari și pentru prietenul meu, Tibi, care este în Cehia acum. Ok. Sandokan zice pentru cei care sunt din Călimănești, Vâlcea și ascultă Kiss FM, ok? Nemes Daniel, vreau și eu un dedichis din partea lui Nemes pentru băieții de la 12F din Colegiul Național Alexandru Dimitrie Ghica din Alexandria. Să luăm bacul! Baftă! Oana, sunteți cei mai buni DJ, mulțumim foarte mult! Bianca, un mare kiss pentru iubitul meu Răzvan! Vistuiți, Bianca, băieți, vă pup și vă invit la un vin fiert cu scorcisoară după ce terminați, nu vreau să vă împătați mixurile. Foarte tare! Maria, o fată cu ochelari pe Facebook. Aș dori și eu un dedichis pentru cei mai tari prieteni ai mei, Sami, Lidia și Tutu. Vă pup pe toți, sunteți cei mai tari. Ok? Marshall Cash, un dedichis de la George pentru prietena lui Ana, cu mesajul: te iubesc mult, mult de tot. Antonio Alex, pentru toți prietenii mei din orașul Năsăud și elevii de la liceul Coșbuc. Mihaela Vlăduțu, vreau și un dedichis. Matias, missing you, pentru toți prietenii mei care mi-au dat astăzi like la concursul La Babă pentru zi. Și pentru voi, spor la treabă în continuare, vă pup dulce. Și Keopsalin, un dedichis pentru toți prietenii mei și pentru voi, sunteți cei mai buni DJ. Dansa Bonito a fost, să știi. Mamă, mamă, câte dedichisuri mai sunt. Vreau și un dedichis din partea lui Alex din Târgoviște pentru Alexa, cea mai frumoasă fata din lume, și pentru voi toți cei mai tari DJ din România. Mamă, mulțumim! Și încă unul, la, pentru stresul meu, zice: te pup dulce, stresule, și pentru toți studenții care nu au terminat încă sesiunea, baftă, zice Grejdan Alex. Hai că o să mai citim și mai târziu, momentan sunt foarte, foarte multe, s-au adunat, nu știu, vreo 40 parcă erau mai devreme. Accent, my passion, Andra vine imediat cu Something New, DJ Young Remix. Și Taio, Taio, bă, Cruz, Dynamite. Taio, bă, Daci. Taio, Daici. După care mai avem, cred că, timp și de o tură de SMS-uri, 0722 20 60 20. Nu uitați, mâine dimineață, 5.900 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Câte dedichisuri. We'll be right back. de la Tyra Cruz, o piesă bestială, 9:44 de minute. Momentul să ne ocupăm de SMS-uri, 0722 20 60 20. V-am promis că o să mai citim din mesaje. Hai să vedem. Un calup de melodii să fie pentru mădă Tania Piciu și Corina, care e foarte răcită, cu mesajul: ascultați fraților Kiss. Cosmin semnează. Nu mai e un calup de Elodie, de melodii. Elodie, e cu singurii. De la Mădălina pentru iubitul ei Cosmin Târgoviște, care acum stă și păzește unitatea. Un pufos te iubesc și promit că nu o să te mai supăr niciodată. Mai se scrie împreunat, da? Da. Dedic toate melodiile îngerașului meu opozitor Florian din Giurgiu, doctorul. Vă rog din suflet, citiți? Da. Ne vă mai rugați de noi că le citim, da? Vreau și eu așa, cu voi timpul trece mai ușor, parcă zboară, nu știu ce să mă fac, ce s-a întâmplat, dar îmi place, mi-a intrat în sânge Cosmin. Mamă, n-a nebunit Cosmin, pe, nu? Da, hai să mai găsim ceva, super dedicație, vă rog citiți-o până în 10, că pleacă prietena la lucru, îmi cer scuze pentru aseară, așa că îi mai spun încă o dată, te iubesc, iartă-mă iubire! Îmi dau lacrimile, nu mai pot, dă-mi și mie un prosop ceva, o batistă, un... așa, un șervețel. Nu mai pot, citește tu, Olix, că... Așa, din partea mea, Mădălin, dedic toate melodiile din această seară pentru mama, frate miu, mamaia, tataia și pentru cei care mă cunosc. Super! Da, așa, unde am rămas, pentru Sorina de la Mihai din Găiești, știi cu mesajul, te iubesc enorm de mult și pentru voi sunteți tari, toate melodiile îngerului meu păzitor, Florian din Giurgiu, doctorul, vă rog, din suflet, citiți mesajul. Marian Boba își dă cu mouse-ul în cap, nu știu de ce. Sau pentru stațiunea mamaia, poate. Am înțeles. Hai că mai avem. Ești insinuant la această oră, domnul Boba. Mai avem? Sau... Da, hai că mai avem. Mai avem două piese, mai avem încă niște dedichise. Vreau și o melodie de la Lady Gaga, de la Raluca pentru Robert. Cel, săgeată în jos. Cel, încă săgeată în jos. Nu mai e, partea a doua nu mai e. S-a dus. Da, s-a dus. Pentru Robert. Da. Adi și Stella, Happiness, și apoi avem Levandis, piesă nouă, So Far Away. Și poate încape și Plain Win cu ea, baby. Vedem, le înghesim un pic, pac, pac, pac. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Adică la... Kiss FM. Oh. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. Ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight, yeah. Happiness is all around. Open your eyes. Oh, lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my place. Să avem 7 minute înainte de ora 7. Mr. Boba, hello again. Bună dimineața, domnule. Care este subiectul minunat? Dar tu altceva mai știi? Păi de ce vreau să știu? Că în drum spre casă... Da, ia, ascultă și tu emisiunea. Te ascult în drum spre casă. Da, da, da, mă asculti în drum. Bine, hai că-ți zic dacă insiști. Ia zi. Dau și eu SMS-uri. Vorbim despre superstiții în seara asta. Care sunt ele? Și cam atât. Atât? Atât. A ta care e? Care e super... Eu le-am pe toate. Deci, pe bune, când eram, acum mi-a mai venit minte la cap, dar când eram mai mic, când eram la liceu, mi-aduc aminte că ocoleam toate canalele. Nu reușeam să țin minte, știi, era o superstiție. Dacă calci pe o capac de ăsta de canal cu patru găuri, ai ghinion, dacă calci pe unul de șase, ai noroc, și ea de genul ăsta. Și nu țineam minte niciodată și le ocoleam pe toate, știi? Eram dezastru, făceam trei ore până acasă. Deci n-aveai nici ghinion, nici noroc, nu? Sau cum? Preferam să fiu mediocru. Eu am ajuns mai târziu în studio, vorbiți despre... Superstiții, domnule. Superstiții sau gropi? Foarte bună asta. Despre superstiții după 10. Mr. Boba, Kiss in the Night de la 10 la 2 dimineața. Și mâine o luăm de la capăt, dacă e joi, e weekend la noi. Nu uitați partidul Kiss FM mâine seara în Club Rococo. Ne vedem în centrul vechi al Bucureștiului. Vineri seara suntem în Club Euforia Roman și sâmbătă în Club Sky din Iași. Olic și Dan Fințescu vin acolo, seară faină. Zi mâine, rămâneți cu Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Zici tu ceva? Da, da, după 10. Oh my God, thank you. FM.